Book 2 31 31 في المطعم 3 У ресторане 3 من فضلك 1 مقبلات Я хотела бы закуску من فضلك 1 سلطة Я хотела бы салату من فضلك 1 شوربة Я хотела бы суп من فضلك الحلوى Я хотела бы десерт من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة Я хотела бы мороженое с вершками. من فضلك فواكه أو جبنة. Я хотела бы садовину або сыр. من فضلك نريد أن نفطر. Мы хотели поснедать. من فضلك نريد أن نتغدى. Мы хотели пообедать. من فضلك نريد أن نتعشى. Мы хотели повечерать. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Что вы хотели на снеданок? خبز حمام مع المربى والعسل. Булочки с повидлом и медом. خبز توست مع سجق وجبنة. Тосты с колбасой и сыром? Бейда маслука? Вареное яйко? Бейда уюн? Яечню? Омлет? Омлет? Мин фадлак вахид забади ахар. Кали ласка, подайте еще йогурту. من فضلك أيضا ملح وفلفل. كلي لاسكا подайте еще соли и перцу. من فضلك كوباية ماء أخرى. كلي لاسكا подайте еще шклянку воды.